กรรมสนองกรรมเจ้าหนุ่มไปประเทศลาวไปได้ลูกระเบิดแก๊สเข้ามามันไปสองคนได้มาคนละสองลูกลูกระเบิดอันนั้นเมื่อระเบิดขึ้นมามันจะไม่เป็นอันตรายแต่ว่ามันจะมีดินดำดินปืนเนี่ยระเบิดปุ้งเข้ามาถูกตัวตรงไหนที่ไม่มีเสื้อปกปิดอย่างใบหน้าไม่มีเสื้อผ้าปกปิดมันจะไปติดที่ตรงนั้นติดแล้วทำยังไงก็ล้างไม่ออกตัวดำเป็นหมึกไปเลยทีแรกนึกว่าจะไม่เป็นอะไรพอวันดีคืนดีมันลุกขึ้นมามันลุกเป็นไฟลามลามไปเหมือนเราเอาข้างไม้ขีดไฟมาจุดไฟมันลามลามไปตามผิวหนังสุกไปทั่วกายไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็แก้ไม่ได้ลงผลสุดท้ายตายด้วยความทรมานมันไปทำกรรมอะไรมันเอาลูกระเบิดจะไปจี้ไปปล้นเขาไปขู่เขาแล้วตัวเองไม่ชำนาญในการใช้ระเบิดมันก็ระเบิดถูกตัวเองพอระเบิดเกิดควันปุ๊บมาโดนตัวเองในช่วงที่ไม่มีลมพัดผ่านด้วยตรงไหนที่ไม่มีเสื้อผ้าปิดบังก็ไปติดตรงนั้นติดแบบไปอาบน้ำสิบบ่อมันก็ไม่ออกฟอกสบู่อย่างไรมันก็ไม่ออกแต่อยู่ๆแล้ววันดีคืนดีก็ลุกเป็นไฟขึ้นมาอันเนี้ยเขาเรียกว่ากรรมสนองกรรม